Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Sexan vostedes benvidos aquí ao programa Galegos Novais, un programa que vai durar dúas horas. Hoxe, pois, falta un membro do equipo, que é Xulio Couchil, podrá estar con nosotros, pero intentaremos ao longo do programa que este connosco, pois, a través do teléfono. Así que, señoras e señores, sexan vostedes benvidos. Alá nas vías de son, e sin el isto non saliría adiante, pois a Fernando, moi boas tardes, Fernando. E aquí queñes fala Armando Fernández. E vamos con esos enderezos que temos por aquí, que son o blog galegosnovais.blogspot.com e o correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E tamén nos poden, pois, atopar no Facebook e nos poden enviar, pois, cousas, fin, suxerencias, por exemplo. E temos tamén dous teléfonos, que o 93-654-1400 e o 93-654-1500. E que mellor para comenzar un programa que música. Así que, Fernando, dá yo play. Niña, vamos a olvidar que olvidar es cosa buena. Bueno, baixamos un poquinho música, vámonos, pois, co primeiro comunicador, que xa o temos ao outro lado do fío telefónico, como é Xavier Feijó, pero artísticamente Xisco. Así que vamos darlles boas tardes, que eu é a parte que é un home que é mestre de música e danza, e hai que verlo como canta tamén. Vamos darlles boas tardes. Boas tardes, Xisco. Moi boa tarde, que tal estamos? Pois aquí moi ben, aquí por San Boi, terra que ti queñeces. Coñecín ben, foi un orgullo coñecela. Sí, moi sí. Moi ben o pasei. Sí, sí. Ademais, foi precisamente que tuveches con Begoña Riobó, con Xoselís. Sí. Exactamente. Tamén, pois, como non, con Ricard Ross. Exactamente. Que hoxe ás 5:30 teremos aquí directamente na radio, que tamén presenta, pois, un... van facer tamén entre ela Fernando Barroso, pois van facer tamén unha xuntanza que se suele facer aquí en San Boi. Ajá. Sí, sí. Unha cousa bonita, seguro, tanto sí, eles, sí, outra sí. Cousa non pode ser. Sí, e desde logo. San Boi, por suposto. Sí, sí, sí, sí, sí. Ademais, pois, eles... que nos van a enseñar pues, moitas das cousas que precisamente comenzan hoxe sobre as 9:00 PM máis ou menos ou a partir das 8:00. Sí. Moi ben. Bueno, pois contanos como foi eso. Eu vou xe empezar a preguntar sí. Como foi eso de cantares unha cantiga que te vestiste de branco no luar esa cantiga que tamén cantabas de Miguel Anxo Espinosa, coñecido exactamente como Heleno. Heleno, sí. Isto foi, mira, contuche, isto foi realmente o punto de partida deste tema foi que dentro do Fiabeiro, un colectivo que, para que non o saiba, eu pertencín dende moi noviño, dende os 19 anos, son un dos fundadores dese colectivo, logo fui un director durante case 25 anos, e o apartado de música tradicional, que sempre foi uns gaiteiros, e logo tamén, supoño, unha charanga, sí. Pois decidiron facer un homenaxe a esas músicas de entre, bueno, dos anos do século XX, o sí. Que comprende entre os anos 20 e os anos 70-80, esas músicas que tanto amenizaron as festas da nosa terra, e facían que a xente bailase tan a gusto, porque traían esos ritmos novos de fora, facían tangos, fostró, facían cumbias, e eran aquelas formacións que tiñan, por decir de alguna maneira, pois aparte unha gaita que podían tela ou non, se cadra, tiñan instrumentos de vento e facían, bueno, os temas que estaban de moda na época para bailar. Sí. A verdade é que este artista, o Heleno, foi un éxito rotundo con este tema, La chica de la boutique, na Argentina, xa naqueles anos. E aquí xarán, fixeron eco deses éxitos e fixeron as súas versións. En este caso, os Padernes, que eran, ben sabedes, da zona dos Montes do Caurel, dentro sí, Incio, sí, sí. Pois Baralla, etcétera, pois ali estaban, tiñan moitísimos temas destos. Non é unha recuperación que fixemos dentro do Fiadeiro deses temas, un deles que eles falaban tamén del, eran, os Padernes falaban deste, de La chica la boutique. Fixemos unha recreación para un espectáculo do Fiadeiro, xa de hai 3 anos, un espectáculo completo, chamábase de Oficios e Labores, unha das representacións era unha orquesta da época, cos seus paneles de diante, con micrófono antigo, e un home vestido de branco, a modo como un poquinho imitando os indianos daquel tempo, sí. Cantando este tema, e foi a representación que fun facer a televisión este día. Pois, nunca ides o sombreiro, que se queda... de maravilla. Ahora quedo moi contento, porque, mira, vou te contar unha cousa, eu sempre fun cantante de queima música tradicional, por sí. Supostísimo baile tradicional, unha das miñas paixós, pero é que son fillo do meu pai, e se alguén cantaba ben na miña familia non son eu, era meu pai, un home que daquel tempo, que foi jefe de máquinas da mercante, que cantou todos os ritmos sabidos, por haber tanto cantaba por Fuxan os Ventos, como se cantaba un tango ou un bolero, cunha voz, cando el cantaba, digo en serio, a xente calaba toda. Oh, unha voz que nunca se estropeou hasta o día que nos faltou, nunca se estropeou, sempre estuvo aí puntera, e eso nos aprende, eso mámase directamente de ter unha familia. Por eso che digo eu que entonces de casta lle ven o galgo. Dis que sí, en altura e en todo. Sí, desde logo. Sí. Bueno, eu xa te vin en directo aquí en San Boi. Sí, foi para min un grandísimo placer como a Begoña, pero ti, eu ver esa axilidade. Ver que parte que non cansas nunca. Eres humano, tens que cansar tamén. Como tenéis que cansar, e co tempo vamos cansando un pouco máis. Si é certo que eu sempre fui un home moi enérxico, un rapaz moi enérxico e agora un home de mediana edad xa moi enérxico, bueno. Moita electricidade, pero bueno, eso eu deixo que canta as súas anchas, por xa intenté reprimir e non fuixe máis que loitar contra min, deixo ir. Porque tis comenzaches no Ciadeiro, nesa grande orquesta, non? Digamos que como comezar non, eu comecei moitísimos anos, eu teño 8 anos aprendendo un gaiteiro maior da terra do meu pai, precisamente, que en Sober, en Lugo, meu pai era dali, nunha parroquia chamada Canaval, e ali había un gaiteiro, un rapaz noviño, daquela, era hippie, daquela, que se levaba no, nos momentos, un rapaz que tocaba moi, moi ben a gaita, o catono, e foi a primeira gaita que eu toquei. Se é certo que foi me derivando a logo pertencer a esta grandísima asociación que hai en Galicia, que é o Ciadeiro, e logo, posteriormente, pois, fixen outras cousas, porque xa o metido neste mundiño, pois, acabas colaborando cunhos con outros, indo aquí e indo alá. Porque, claro, os mellores vanse cando sale un bon, recollen outro bon, como neste bueno, caso. Non sei se son os mellores ou non, quizás somos, eu non me gusta decir eso, os mellores, porque os comparacións pero, non vaya, non unha parte dos vos. Bueno, digamos que os dedicados, nada ben do ceo. Si é certo que o mellor para cantar é o secarro, tamén para bailar, e para moitas outras disciplinas que non teñen que ver con isto, tens que nacer con aquel puntiño que che veu dado, pois de familia, ou outros dicen que foi un ente superior, o que fora. Un puntiño tens que ter, eso non o vou negar, pero sin traballo, meu rei, non hai nada na vida. E digamos que os insistentes e os dedicados e os apaixoados e os traballadores e as traballadoras que hoxendía teríamos que, aparte no día que estamos, grandísimas mulleres que temos na nosa terra e igual que tendes en Cataluña, que son as bandeiras e non sempre son as máis visibles, as que teñen ese punto de chegar un poquinho máis adiante no caso de chegaren. Porque, como digo eu, moitas outras veces, e a xa mellor falando, digo, que sería Galicia sin as mulleres? No, é que non sería nada. Que sería o mundo sin as mulleres? Plantexádevolo. É así, é Galicia máis que ningún sitio, un lugar claramente matriarcal, todo o que sabemos hoxendía en cuanto a tradicións, en cuanto a o que son as nosas músicas, os costumbres, todo o que refire a cultura e a transmisión dese saber, esa cultura, debemos a elas. O 95% das recollas do traballo de campo que fixemos moitísima xente aquí en Galicia de ir polas aldeas foi a elas. E elas sempre o transmitiron. Unha, gratuitamente. Segunda, coa millor das intencións. E terceiro, coa maior da xenerosidade. Con un saber facer que eso metía medo. Porque, por exemplo, vemos as labregas, porque foron labregas. Foron, gandeiras, traballadoras, costureiras, cesteiras. O sea, todo o que acaba en eiras e que implique un traballo, foron todo eso. E aparte de eso, que sempre tuveron, pois, ese agarimo, esa cousa de atender os pequenos, de atender os fillos. Sempre. O último que pudo acontecer, salvo un caso contado, que despreciado absolutamente, porque que un entre millóns, sempre foi unha dedicación absoluta de cara aos demais, o colectivo, a familia, a colectividade, a sociedade, a veciñanza, sempre. Porque cando iba á escola, os mestres enseñaban que sí. Por certo, perdona, disculpa, onde foche ti a escola? Eu a escola ali, bueno, fui unha escola unitaria, porque eu son de Navia de Suarna. Exactamente, Navia Suarna, non? Sí. Lugar fermoso. Sí, ali da falda dos Ancares. Sí, non sei, non ben, conozo ben. É que nunca non conozo, ten que ir a velo. Sí. Porque un sitio maravilloso. Sí. Pois, cando iba a escola, e nos viñan, claro, eran escolas unitarias, o mellor este ano viñon a un mestre, por ano que ven viñon a unha mestre, e entón, pois, andabas de man en man, non? Pero cando era unha muller que se dedicaba a enseñanza, o seu ensino, dicíache dunha maneira que penetraba. Claro que sí, estamos falando de xente absolutamente dedicada. Tú conta que ter un oficio que non fora atender a familia naquel tempo que tú estudiaste, e mesmo nos tempos que estudié eu, e mesmo no rural, hai que falarlo así de claro, había que ter, o que se iba a decir outra palabra, pero estamos en horario infantil, había que ter narices. Para se dedicar. Había que ter un par. Había que ter un par, e como tuvieron moitas delas, e había que ter, ante todo, algo que moitas veces falta, que é vocación. Esta xente tiña vocación. Non sei se coñeces unha cantante que se chama Carmen Penín. Sí. Pois que agora saca un traballo de herdeiras que, vamos, algo fabuloso, falando das mulleres, e non das mulleres que están, dixéramos, cada día no candeleiro, non? Nesas sí. Mulleres que non tuveron voz. Y él exactamente, que muitas veces utilizamos, eu estes días estou a ver en internet, que é algo que me parece moi curioso, claro, estamos todos un poquinho exaltados, e é un dos que máis, e teño que reconocelo, con unha xornada como a de hoxe, o 8 de marzo, e polo impacto que está a ter, sí. Despois de tantos anos, digamos que polo orgullo que sinto de que teña eu tamén, que teña a sociedade este impacto, e as mulleres teñan este impacto. E está moita xente justificando mulleres históricas, sí. Mulleres no deporte, mulleres en xeral, sí, o sea, sí. Son heroínas dende... non sabemos lo ben, os galegos tiven o sabe, sabemos lo ben que as mulleres, sí, sí. As mulleres foron absolutamente heroínas. Sí, estamos sí. Falando de épocas onde a mitad de sí. La población, sobre todo masculina, migrou a América, migrou, vos sabe de lo ben, a Barcelona, onde fora, sí. Muitas veces marchaban sí. Os homens solos e elas quedaban con 10, con 8, con 7 fillos atendendo sí. As fincas, a familia, as vacas, a economía da casa, o que sí. Se iba a vender a feira, e todo. E o mellor home non volvía de Cuba, por decir un sitio en así, o azar, non volvía de Cuba hasta os 9 anos con un sombreiro de palla na cabeza branco. Muitas veces só co sombreiro de palla. Sí, sí. Non con máis. No. Estamos falando de heroínas. Sí, sí, sí. Porque, dixéramos, a heroína tiña na casa, pero el viña e ao mellor, pois, cando iba lá, iba cunhas ideas, pero volvía con outras. Volvía con outras, volvía, exactamente. Volvía con outras ideas e moitas veces iba con moi pouco e non traía nada. E non traía nada. Moita xente tuvo éxito, é certo. Eu teño familiares sí. Que emigraron, que non ten familiares emigrados. Hombre. E que fixeron o seu carto, ou fixeron máis, ou fixeron menos. Pero moitas das veces non foi así para todo o mundo. Non. E nin siquera, cando falan hoxendía tamén da inmigración no noso país, xente que ven de fora, non é que veñen sin papeles. E se veñen legales e con traballo, aceptos. Sí. Mira, isto de que nos falan de que os galegos marcharon todos con un traballo para lá, está documentado e está máis comprobado que non é certo. No. Moita xente foi de polizón e chegou sen papéis, e foron acollidos e tuveron unha vida nova. Sí, sí. Teríamos moito que aprender, se miráramos un pouco, non moito máis que os nosos pais e os nosos avós. Non hai que irse moi atrás. Non. Desde logo. Bueno, como se presenta este ano 2018? Falasme de profesionalmente. Profesionalmente. Personalmente non se vou contar porque non teño vida, pero afortunadamente, a verdade é que moi ben, eu considero unha persoa moi afortunada, bueno, creo que son moi traballadores, o que digan tamén os demais, pero moi afortunada porque moitísimos proxectos, eso sí, moi pouco tempo libre. Agora estamos, pois eu sigo na ETRAD, que é unha escola sí. Para min fundamental en Galicia de música tradicional e folk, sigo desde hai 20 anos traballando en Quinela, sigo en contacto co Fiadeiro, inda que xa non levo ninguna parte activa, estamos con Son de Seu, co orquestra sí. Que a Orquestra de Galicia de instrumentos de música tradicional, seguimos, pero tamén estou nun proxecto, sigo con Nova Galega de Danza, estamos chegando polo mundo, acabamos de vir de Roma, marchamos a Tel Aviv en nada, a facer o espectáculo que fixo ahora novo, que mezcla, fai unha mistura moi interesante entre danza contemporánea, danza flamenca e danza galega, que está a ter moito éxito, e ahora estrenamos un espectáculo novo con un compañeiro que se chama Francieira, un grandísimo bailador, que generou unha compañía de danza que vai a facer unha cousa moi bonita, moi transgresora, e estrenamos o 28 de abril aquí en Galicia, esperamos tamén xirar por aí. Con todo eso, ás veces, paro para comer sí. E para dormir pouco. É para dormir pouco, sí, señor. Bueno, pero é o noso, é o no que estamos, a ver, sí. Menos para, insistindo no día do 8 de marzo, sí. Menos para, e máis queixa debería ter, unha camareira de piso dun hotel, sí, desde que logo. Sabemos como están hoxendía, non? Sí, sí, exactamente, sí, señor. Exactamente. O 3 de maio tedes algo tamén, non? O 3 sí. De maio, a ver, que me centre. Ah, e o 3 de maio, unha data super bonita para min tamén, porque aí atrás contratáronme, para miña sorpresa, pero tamén para miña ilusión, nun conservatorio, no Conservatorio Profesional de Danza de Castela e León, en Valladolid, sí. Para facer unha coreografía cos alumnos de último ano. Estamos falando dos alumnos da especialidade español e estilizado. Quería unha coreografía totalmente galega, e iso que fun facer, e o 3 de maio estrenase no Auditorio Miguel Delibes de Valladolid, e bueno, estou ilusionadísimo porque ver a nosa danza, a nosa cultura, a nosa tradición, cunha música de Anxo Pintos, fermosísima, pois estrenada no Miguel Delibes en Valladolid, un dos millores teatros, sino o millor que ten actualmente Castela León, pois a ver que che vou contar. Sí. como creas que este? Pues, bueno, máis adelante volveremos a incomodarte Vos te incomodáis, que eu sempre que poida, eu, a mí non me incomodades, que eu sei que estou en familia ali. E entón, pois, xa nos contarás, pois, como foron esa, deixaremos para que fagades un percorrido para poder contar despois, non sei, en Tel Aviv, en estos outros sitios onde vas a ir, como en Valladolid, en fin, en esos sitios. Sí, eu nisto quero tamén ser un poquinho claro. Normalmente os músicos e os que nos dedicamos a un pouco espectáculo tamén e todo isto, cando falamos destas cousas, non, é que fun a Nova York, é fun a tal, é fun... A ver, moitas veces, para que nos poñamos un caso, para nós, non llevo quitar mérito, pero para nós é como ir po porriño. Ah. Non chegamos aquel día, facemos o ensayo, tocamos o día seguinte e volvemos. O sea, sí. A ver, para que nos entenda que non é... Sí. Que de repente vayamos a Broadway, para que nos... pero bueno, estamos aí no traballo e estamos... o orgullo de poder mostrar a outras culturas o que a nosa cultura que teño o éxito que está tendo, non o pago diñeiro. Sí, porque tamén dicen os vos críticos, e eu estou con eles, que eres unha das voces de Galicia. Bueno, pois pues, moitas gracias pola vosa consideración. Eu non considero tal porque tampouco creo que sea quen facelo. Pero, ademais, os que tuvemos a sorte de poder escuitarte en directo, de poder estar contigo, eso, pois, podemos dicilo, pois, xéramos abertamente. Pois, pues, moitas gracias. Como dicíamos antes, non o mellor, pero un dos que estades aí, pois, traballando. Bueno, traballando duramente, sí, e agora supoño que po ano que ven, por fin, sacarei o meu traballo tamén, o... me pararei un pouquiño no tempo que poida facer, inda que solo sea porque xa botando unha edad, e se non se falla agora xa non fago máis. Sí. Un disquiño e tal, deixar unha mostra do que eu fixen. Colaborei con moitísimos grupos, e como me decía o meu director, jefe e amigo Rodrigo Romanida, aquí da escola, tú te paras a sacar un disco e xa colles colaboracións que fixeche co resto, sí. E faz tres. Sí, porque sí. Sempre fui un eterno colaborador. Agora vou facer un meu con calmiña, non hai presa, pero algo que quede. Exactamente, que quede queres deixar unha pegada, como dixo o outro. Bueno, ou polo menos xa non polo mundo, tamén é un pouco por min. Sí, logo a xente que queira escoitar e que tope con agrado, pois benvida sexa, e para eso se fai tamén, pero neste caso vai a ser un traballo que vai a ser moito para min. Non me vou fijar moito se a música que lle gusta o resto ou non. Sí, sí. Apetece-me facer a miña música, decirme algo a min mesmo. Quizá fago máis para eso que para outra cousa. Sí. Pois, Xisco, para min foi un verdadeiro placer pois terte aquí de novo en Radio Samboy, a ver que non sexa moi tarde que veñas por aí que outra vez. Ojalá, eu si vou por aí xa vos mantenido tanto porque dou unha voltiña e ainda me facedes algo aí en directo e charlamos un anaco. Para todos os que estades aí, sí. Que sabedes e ti sabes que eu teño moi, moi, moi, moi vos amigos no vosso sitio, os que sí. Quero moito e que sei que me quero moito. Sí, eso desde logo. Pois moi ben, Xisco, unha aperta moi forte e hasta outro momentiño e moitos parabéns. Moitísimas gracias, hasta cando que irades. Unha aperta.